Sonra bunun ardından 7 kurak yıl gelecek. Tohumluk olarak saklayacaklarınızdan az bir miktar hariç. O yıllar için önceden biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek.